Muziek en informatie, maar vooral u, wij en de gezelligheid. Wij maken van Kerst en Oudjaar 84 een dynamische regio radioweek. Van vrijdagmorgen 21 december tot en met dinsdagnacht 1 januari. 24 uur per dag, dag en nacht. Al die uren u, wij en de gezelligheid. Samen op de laatste tree van 1984.